أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد صدق الله العظيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اور البتہ تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو کچھ اس کے دل میں خیالات آتے ہیں ان خیالوں کو بھی جانتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اور ہم اس انسان کے زیادہ قریب ہیں اس کی ورید رگ سے بھی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں ورید پھڑکنے والی رگ اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید جب دو بات لینے والے لے لیتے ہیں دائیں اور بائیں بیٹھنے والے فرشتے مراد کرامن کاتبین ہیں انسان کوئی لفظ بھی جو بولتا ہے اس کے پاس نگران حاضر فرشتے ہوتے ہیں جو اس بات کو لکھ لیتے ہیں وجاءت سکرۃ الموت بالحق اور جب آ جائے گی موت کی بیہوشی جو سچ ہے اس کا آنا ذالک ما کنت منہ تحید یہ وہ موت کیا بیہوشی اور اثرات ہیں جن سے تو اپنے آپ کو بچاتا رہا کوشش کرتا رہا ونفخ فی الصور جب سور میں پھونکا جائے گا مطلب یہ ہے کہ انسان دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے حساب کے لیے ذالک یوم الوعید یہ ڈرانے والا دن ہے جس دن سب کو حاضر کر دیا جائے گا وجاءت کل نفس معها سائق وشہید ہر نفس آئے گا ہر جی آئے گا اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہنکانے والا اور ایک فرشتہ گواہی دینے والا میدان حشر میں قیامت میں اس کے ساتھ ہوگا لقد كنت في غفلة من هذا اسے بتایا جائے گا انسان کو بتایا جائے گا کہ تو اس دن سے غافل تھا ہم نے آپ سے آپ کے پردے ہٹا دیے کہ آج اس دن کو دیکھ لے اور تیری نظر آج تو بڑی تیز ہے وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ایک فرشتہ اس انسان کے ساتھ ہوگا جو کہے گا کہ یہ اعمال نامہ جو لکھا ہے یہ میرے پاس ہے یہ بھی حاضر ہے القیا فی جہنم کل کفار عنید حکم ہوگا جہنم میں ڈال دو ہر کافر کو جو ضدی ہے اور خیر سے روکنے والا لوگوں کو ہے حد سے تجاوز کرنے والا اور شک میں مبتلا تھا یہ وہ کافر جس کو جہنم میں ڈالنے کا حکم ہے الذی جعل مع اللہ الہاً آخر اس نے اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو شریک بنا رکھا تھا حکم ہوگا اس کو شدید عذاب کے اندر ڈال دو قال قرینہ ایک اور بھی اس انسان کے ساتھ اس کا ساتھی ہوگا مراد یہاں سے فرشتہ نہیں ہے شیطان ہے ربنا ما اطغیتہ وہ کہے گا اس نے مجھے گمراہ کیا شیطان کہے گا میں نے نہیں اس کو گمراہ کیا ولیکن کان فی ضلال بعید یہ خود بھی گمراہی میں ہی تھا حکم ہوگا لا تختصموا لدی ادھر لڑائی جھگڑے کا موقع نہیں ہے لڑائی نہ کرو قد قدمت الیکم بالوعید ہم نے تمہیں اس سے پہلے اس دن کے بارے میں باخبر کیا تھا کہ حساب و کتاب کا ایک دن ہوگا۔ ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، ہمارا فیصلہ تبدیل ہو کے نہیں رہے گا، جو ہے وہی ہے کہ نیک کو اچھا بدلہ اور برے کو سزا ہوگی۔ ما انا بظلام للعبید، میں اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں کروں گا۔ گزشتہ سبق میں یہ بات تھی کہ دوبارہ انسان کو پیدا کیا جائے گا حساب و کتاب کے لیے، اور یہ انسان کیا سمجھتا ہے کہ افعینا بالخلق الاول، کہ ہم پہلی دفعہ انسان کو پیدا کر کے تو تھک گئے ہیں کہ دوبارہ پیدا نہیں کریں گے، دوبارہ پیدا ہوں گے اور حساب و کتاب ہوگا۔ آج کے سبق میں یہ بات ہے کہ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کے سارے اعمال سے ہم باخبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم انسان کے سارے اعمال، ظاہری باطنی، مجلس والے، تنہائی والے، جو بھی ہیں اس کے اعمال سے ہم باخبر ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے اس انسان کو پیدا کیا ہے۔ جو بندہ جس مشینری کو پیدا کرتا ہے، ایجاد کرتا ہے، وہ اس مشینری کے ہر رگ رگ کو جانتا ہے، یہ کس کام کی ہے، کب خراب ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، نہیں ہوتی ہے۔ جب اللہ پاک نے اس انسان کو پیدا کیا ہے تو اس کی ہر ہر چیز سے وہ باعلیٰ باخبر ہے، اور اس کے مفید سے اس کو آگاہ کرتا ہے کہ اس مشینری کے لیے مفید یہ چیز ہے، امان کے لحاظ سے بھی، غذا کے لحاظ سے بھی، ماحول کے لحاظ سے بھی، نقائد کے لحاظ سے بھی، اور جو مضر ہے اس سے بھی آگاہ کرتے ہیں۔ ہم نے اس انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم اس کے اندر جو خیالات آتے ہیں ان کو بھی جانتے ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ یہ سمجھتا ہے میں نے فلانا کام کر لیا، پکڑے نہیں گئے، فلانا تنہائی میں یہ کام کر لیا، کچھ بھی نہیں ہوا یا یہ ہوا، وہ کیسے نہیں اللہ کے ہاں اس کا علم نہیں ہوگا؟ یہ تو جو خیالات ہیں اس کے دل کے اندر ان سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ تو اعمال سے اور عزیز اعضاء و جوارح سے جو کام ہو رہا ہے اس سے کیسے نہیں باخبر؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس انسان کے حبل الورید اس سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ ورید اصل میں انسان کے اندر جو مرکزی رگے ہیں نا، وہ دو ہیں، ایک رگ کا تعلق ہے جگر کے ساتھ، اس کو ورید کہتے ہیں، اور ایک رگوں کا تعلق ہے دل کے ساتھ، جن کو شریانہ کہتے ہیں۔ شریانے جو رگیں ہوتی ہیں ان میں خون جو ہے، خون وہ مغلوب ہوتا ہے، اور اس میں ہوا، روح کا جو نظام حیات ہے، جو دل کے ساتھ رگیں متعلق ہیں ان کو شریان کہتے ہیں، ان میں خون کم ہوتا ہے، ان میں روح زیادہ سفر کر رہی ہوتی ہے، جیسے دل پمپ کرتا ہے اندازہ ہوتا ہے۔ جو ورید رگ ہے جن کا جگر کے ساتھ تعلق ہے اور جگر خون کو پنتا ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کا جو نظام ہے، تو ورید جو رگیں ہیں ان میں روح کا نظام کم دبا ہوا ہوتا ہے، اور خونوں کا جو نظام ہے، خون کی گردش اور خون کی زیادتی، وہ ورید والی رگوں سے متعلق ہے جو جگر سے متعلق ہیں۔ باقی یہ ڈاکٹر صاحبان زیادہ بہتر جانتے ہیں رگوں کو، کوئی یہ کون سی کس طرف جاتی ہیں، کون سی کس طرح۔ حیات کا تعلق جو ہے وہ سب سے زیادہ شریان سے ہے، جو دل کے ساتھ ٹچ ہیں، اور کہتے ہیں جی فلانے کے وال یوں بند ہو گئے تو یوں جاری ہو گئے تو فلان، وہ سارا نظام نظام حیات اس سے ساتھ متعلق ہے، اور پھر تبن جو ہے وہ نظام حیات متعلق ہے ورید رگ سے، جو جگر کے ساتھ متعلق ہوتی ہیں، وہ اس میں خون زیادہ ہوتا ہے۔ جب ذبح کیا جاتا ہے حلال جانوروں کو وغیرہ، تو ان میں بھی وہ جو رگیں لازمی کٹنی ہیں نا، وہ تین ہیں، ایک حلقوم ہوتا ہے، اور ایک شریان ہوتی ہے، ایک ورید ہوتی ہے۔ شریان میں حیات کا پیغام ہے، ورید میں خون کا پیغام ہے، اور حلقوم میں غذا کا نظام اور ہوا کا ہے۔ تو بہرحال ہم تو اس رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ حاضر ناظر ہے، انسان کا یہ عقیدہ ہو، اور عملاً ویسے تو ہے نظریے کے لحاظ سے، عملاً بھی یہ عقیدہ ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر کوئی گناہ نہیں ہوگا، کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اور سب سے زیادہ یہی خوف خدا وہ چیز ہے جو انسان کو راہ راست کے اوپر لاتی ہے۔ دنیا کی کوئی فوج اور پولیس جب انسان باغی ہو تو اس کو رائے راست پر نہیں لا سکتی. یہ خوف خدا وہ وظیفہ ہے جو وحی کے ذریعے سے بواسطہ انبیاء علیہ السلام ملتا ہے, اسی سے انسان درست ہوتا ہے. اور ایسا درست ہوا جو خود نہ تھے راہ پہ وہ عالم کے ہادی بن گئے. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محنت اور صحبت تھی جو نصیب ہوئی حضرات صحابہ اکرام کو, اور وہ خود کیا کہ دنیا کے ہادی اور رہبر بنے. تو یہ رگیں جو ہیں پھڑکتی ہیں اور یہی نظام ہے اس کا. اور کہتے ہیں نا فلانی شریان پھٹ گئی, یوں ہو گیا, اس کا دورانیہ انبیلنس ہوتا ہے. بس نظام قدرت ہے جی, یہ ہمیشہ کے لیے کوئی بھی نہیں آیا. ہمیشہ کل من علیہ فان و یبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, اللہ ہی ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. باقی انسان کے یہ نظام ہے, بہانے ہیں. وہی چیز ایک مدت تک تو بڑی مفید ہوتی ہے, جب امر ربی اٹھ جاتا ہے تو وہی چیز مضر بن جاتی ہے. تو من حبل الورید انسان کو یہ عقیدہ حاضر ناظر رکھنا چاہیے کہ اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے جو میں کر رہا ہوں. مزید یہ تو اللہ دیکھ رہا ہے ہر کچھ, حتیٰ کے وسوسے اور خیال کو بھی. مزید اذ یتلق المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید, کہ دو فرشتے ہم نے اس کے دائیں بائیں کندھے کے اوپر بٹھا رکھے ہیں, جس کو کرامن کاتبین کہتے ہیں, وہ ہر چیز لکھ رہے ہیں. جس کو روایت کیا ابن ابی حاتم نے کہ ایک حدیث کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دائیں کندھے والا فرشتہ امیر ہوتا ہے, بائیں والا اس کے ماتحت ہوتا ہے. جب کوئی گناہ ہوتا ہے تو بائیں والا فرشتہ بائیں کندھے والا اس سے پوچھتا ہے کہ لکھ لوں, تو دائیں کندھے والا کہتا ہے نہ لکھو, تھوڑی دیر میں توبہ ہو جائے گی تو پھر مٹانا پڑے گا. دو تین دفعہ اسی گناہ کے بارے میں اس کو روکا جاتا ہے بائیں کندھے والے فرشتے کو جو گناہ لکھتا ہے کہ نہ لکھو, ہاں وہ جب توبہ نہیں کرتا تو پھر لکھ دیا جاتا ہے. تو ایک تو اللہ سب کچھ جانتا ہے, مزید اتمام حجت کے لیے اعمال نامے لکھائے جا رہے ہیں. اذ یتلق المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید, بائیں اور دائیں کندھے کے اوپر بیٹھے ہیں. ما یلفظ من قول, انسان کوئی جملہ نہیں بولتا, الا لدیہ رقیب عتید, مگر اس کے ساتھ ایک نگران اور لکھنے والا فرشتہ حاضر ہوتا ہے اور وہ اس کی ہر چیز کو لکھ رہا ہے. جاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید, موت کی بے ہوشی جب آ جاتی ہے جو سچ ہے, کوئی انکار بھی کرے تو نہیں کر سکتا. ذلک ما کنت منہ تحید, فرمایا انسان یہ وہ چیز ہے موت جس کو تو دور کرنے کے بارے میں کوشش کرتا رہتا تھا. ٹھیک ہے اس کو دور کرنے کے بارے میں کوشش میں کوئی حرج نہیں ہے, جیسے بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس لیے علاج کرتا ہے جلدی نہ مر جاؤں, تو وہ موت سے ہی تھوڑی دوری ہے, موت سے انکار نہیں ہے. صحت کو باہر رکھنا, دوائی کھانا, دم کرنا یہ سنت ہے, شریعت سے اس کا درس ملتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ وہ چیز موت جس سے انسان ڈرتا رہتا ہے اور بچنے کی کوشش کرتا رہتا ہے, جب اجل آ جائے گی یہ بچ نہیں سکے گا, وہ آئے گی اور وہ فرشتے اعمال نامہ بھی حاضر کر دیں گے کہ یہ کچھ اس نے کیا ہے. ونفخ فی الصور ذلک یوم الوعید, جب سور میں پھونکا جائے گا ساری دنیا کھڑی ہو جائے گی حساب کے لیے. یہ وہ ڈرانے کا دن ہے. جات کل نفس ما سائقم و شہید, ہر انسان جو آئے گا یہ فرشتے اس کے ساتھ ہوں گے. بعض رات میں لکھا ہے سائق و شہید, یہ دو فرشتے جو ہیں یہ وہ کرامن کاتبین ہیں. جب دنیا میں یہ فرشتے انسان کے اعمال لکھ رہے تھے تو ان کا لقب تھا کرامن کاتبین. جب میدان حشر میں حساب و کتاب کا ٹائم آئے گا تو یہی دو فرشتے ان کا نام سائق اور شہید ہو جائے گا, یعنی لے کے بھی جائیں گے حساب کے قریب اور ساتھ گواہی بھی دیں گے کہ یہ بندہ اس طرح کا تھا اور اس کا اعمال نامہ ہمارے پاس ہے, یہ پڑھا جا سکتا ہے. بعض رات نے ایک روایت نقل کی ہے واللہ اعلم بالصواب کہ آخرت میں حساب کے ٹائم میدان حشر میں جو فرشتے سائق اور شہید ہیں یہ کرامن کاتبین سے جدا فرشتے ہیں جو انسان کو لے کے جائیں گے حساب کے قریب اور ساتھ گواہی کے طور پر بات کریں گے. حکم ہوگا, آواز آئے گی, لقد کنت فی غفلۃ من ھذا, اے انسان تو اس میدان حشر کے بارے میں غافل تھا. ایک تو غفلت ہے عقیدے کے لحاظ سے, جو لوگ آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں وہ عقیدے کے لحاظ سے منکر ہیں, اور ایک غفلت اللہ معاف فرما ہماری بھی ہے, عقیدہ ہے ہمارا کہ میدان حشر ہوگا حساب و کتاب ہوگا, لیکن اس کے لیے اعمال جو نہیں ہیں تو گویا کہ عقیدہ تو ہے حساب و کتاب ہوگا لیکن اس کے لیے تیاری نہیں ہے. تو یہ اعتقادی گویا انکار تو نہیں ہے لیکن عملی انکار ہے کہ میدان حشر کی تیاری نہیں ہے. فرمایا ہم انسان کو ایسی نگاہ عطا کریں گے, فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید, اس کے آنکھوں سے پردے ہٹا دیے جائیں گے, اس کی نگاہ بہت تیز ہو جائے گی. وہ جو آپریشن کرتے ہیں نا جی آنکھوں کا, وہ بھی پردہ ہی کاٹتے ہیں, نظر پیچھے ہوتی ہے. اور یہی دم ہے اگر آپ لوگوں کو عید یاد ہو جائے, فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید کر کے آنکھوں کے اوپر مارنے سے نظر تیز رہتی ہے, ٹھیک رہتی ہے. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید, تین دفعہ پڑھ کے نماز کے بعد. قال قرینہ ھذا ما لدی عتید, فرشتہ جو اس کے ساتھ سائق اور شہید جو اس کے ساتھ گئے میدان حشر میں, وہ بولے گا کہ ہمارے پاس اس کا مال نامہ موجود ہے اور سب کچھ اس کے اندر, لا یغادر علیہ صغیرہ ولا کبیرہ, کوئی چیز اس میں چھپی ہوئی نہیں, ہم نے ہر ہر چیز لکھی ہے, ہر ہر چیز اس میں لکھی ہے. قرآن مجید نے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعند ام الکتاب, اللہ چاہے گا کچھ باتیں مٹا دے گا کہ چلو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو آپ نے ان کی لکھی ہیں یہ نہیں لکھنی, اس کی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ جو گناہ ہیں یا نیکیاں ہیں یہ باقی رہیں گی. یم اللہ عائشہ یثبت وعندہ ام الکتاب, فرشتہ تو حاضر کر دے گا, حکم ہوگا ہر کافر کو جہنم میں ڈالو جو ضدی تھا, خیر سے رکاوٹ کرنے والا تھا, حد سے تجاوز تھا, شکی تھا ہمارے اسلام کے بارے میں, وحی کے بارے میں, اور اس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہوا تھا, اس کو سخت عذاب کے اندر ڈال دو. قال قرینہ ربنا, اس بندے کے ساتھ ایک شیطان بھی ہوگا, اسے بھی سزا ہوگی. بندہ یہ کہتا ہے نا, ویسے تو کہنا ٹھیک ہے یہ کہ جب کوئی گناہ یا غلطی ہو جائے تو بندہ کہتا ہے یہ شیطان نے کیا ہے یا میرے نفس سے ہوا ہے, یہ ادب کے لحاظ سے یہ کہنا ٹھیک ہے, لیکن اگر شیطان کے ہی کہنے پر انسان کوئی گمراہ ہوا تو یہ عذر نہیں ہے کہ اس نے گمراہ کیا ہے, سزا اسے دی جاؤ, میں تو ویسے بھولا بھالا تھا. سزا دونوں کو ہوگی, جس نے گمراہ کیا اس کو بھی, جو شیطان کی مان کے گمراہ ہوا سزا اس کو بھی ہوگی. یہی فرمایا کہ وہ شیطان کہے گا ماں آت گئی تو ہوں, میں نے تو اس کو گمراہ نہیں کیا, خود ہی یہ گمراہ تھا, ہماری بات جلدی مان لی اس نے. لا تختصموا لدي, ہمارے سامنے جھگڑے کی باتیں نہ کرو. شیطان اور وہ اس کا جو ماننے والا آپس میں جھگڑا کریں گے, جھگڑا نہ کرو. قد قدمت الیکم بالوعید, ہم دنیا میں تمہیں اس دن کے بارے میں باخبر کر چکے تھے کہ حساب و کتاب ہوگا, اس کے لیے تیاری کرو, بس ہمارا فیصلہ تبدیل نہیں ہوگا. اللہ فرمائیں گے جس نے نیکی کی اس کو اچھا بدلہ, جس نے برائی کی اس کو سزا ہوگی, کسی پر ذرہ برابر زیادتی نہیں ہوگی. اللہ سمجھ نصیب فرمائے.